Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Адпачываў ад усяго. Дні былі хмурныя, мяккія. У высокім небе плылі абрыўкі хмар, і ўсё было прасторным на зямлі. Коні паволі ішлі мяккую дарогаю. Ідучы поплеч за лесем, Тамаш гаварыў. Нават Лявон і гаварыў дома, куды ты, бацька, паедзеш. Я сам, кажа, навожу дроў. А я думаю, няхай лепш малоціць. Гэта не што, што калодкі, якія галлё магу і я прывезці. Ну, то, слухай, ну, то як за ленію будзе, га? От, каб як на гэтай гары вазоў не паварочаць. Эт! Тамаш задыміў з вішнёвага папяросніка. Гаворка не клеілася. Моўчкі праехалі гору і рэчку. «Добрый дзень!» – сказала дзяўчына, сыходзячы з дарогі на бакавую каляіну. «Дзень добры!» – радасна адказаў Алесь і азірнуўся. Дзяўчына ішла ўжо далей, вецер, трэплючы яе сіняе плацце, рабіў постаць яе рухаваю. Хутка яна схавалася за гарою, і Тамаш азірнуўся. «Што гэта за яна?» «Знаёмая». «Шчучанов?» «Але». «А я, здаецца, недзе як бы бачыў яе». «Чучановскага змітрадачка. Ну, што Аляксандру на палавіну поле рабіў». «А, я гляджу, што знаёмы твар нейкі». І зноў гаворка больш не клеілася. Алесь маўчаў і думаў пра спатканую кагадзе з метроваю маню з Чучанов. Хацелася вярнуцца назад і ісці з ёю. «А чаму яна босая ходзіць?» – раптам сказаў Тамаш. «А чаравікі ў руках нясе?» «Босай лягчэй». «Не-не-не-не-не». «А чаму?» «Каб чаравік уграць, не запэцкаць, а падыдзе да падмястэчка, сядзе абуе чаравікі, пафарсіць па мястэчку ў выглянсаваных чаравіках, бо як жа іначай, босей жа ўжо холадна ў ногі». Алесь нічога не адказаў, і Тамаш зноў змоўк. Раптам Алесь ускінуў вочы ўгару, агледзеў усё, паглядзеў на Тамаша, той на хаду роўна гойдаў плячыма і запытаў Алесь: «Вы, дзядька, як... Пра што вы цяпер думаеце?» «Цяпер ці заўсёды?» «Заўсёды найбольш». «Ой, што ты, браце, пытаеш? Хто ж яго скажа табе адразу? Жывучы, усякае думаецца. У маіх гадах...» Тамаш раптам жывіўся. «У маіх гадах дык самому не разабраць, што вам не робіцца, бо...» Ён яшчэ больш ажывіўся, «бо гады, сказаць, праходзяць. Прайшлі, можна сказаць, гады, гадоў назад не вернеш. Эх, скончана! Вядома, што чалавек не рад гэтаму. Прайдзі ты свето, гэта табе заўсёды было і будзе, на гэтым свет стаіць. Дык от, усякае думаецца, думаецца і аб гэтым. Здаецца, размахнуўся б на ўсё, як тот казаў, застаўкі, а тут... А куды ты? Ты думаеш, я не чую, што доўга на свеце не пажыву. Ведаю, браце, што яшчэ якіх пара год, яшчэ пара, і ўсё яно ідзецца да... Ай, сам ведаеш, да чаго, каб мне гадоў з 10 ды вярнуць назад. Эх, братка ж ты мой. Алесь маўчаў. От, думаецца ўсё. Пражыў век, дабра не бачыў. Пас малакурнях, па балотных равах, па панскіх маёнтках. Усю маладосць перажыў. Не агледзіўся, калі і прайшло ўсё. А жонкаю як жыў, а? Як жонкаю жыў. Ты думаеш, добра жыў гэта я, а? Як я жыў. Ні я ёй не люб, ні яна мне. А чаму? Бо галота страшная, бядота несусветная. Часам і кавалка хлеба ў хаце не было. Нічога не было, душу не было чым прыжывіць. А калі і было чым, дык гора якое пад коціцца, што і кавалак той у рот не лезе. Кавалка хлеба у душу не ўбіць. Ты думаеш, што ад гэтага ўсё? Это ясна, як Божы дзень. Ай, вядома, што. Тут яно, што важна, што чалавек ад чалавека далёка, што чужым ён робіцца другому, от хоць бы ў мяне. Гэта пасля ўжо дзяцей пагадаваў, заработкі яны пайшлі былі, дык памацнеў трохі. А то часамі кашулі не было прамяніцца. Ты паверыш, а? Паверыш? Было тое, што... Вошы заядалі. Яна бывала наваліцца, што я жыць не ўмею, што я няўдалы. А я... Што ты ёй на гэта скажаш, а? І чым ты ёй давядзеш? Лаяцца, а? Лаяцца! Пробаваў і гэта. Так яно вот і прыжылося. Пасля ж я кажу, дзеці павырасталі, пайшлі ў людзі. А як яны выросталі, а? Ці гэта гэтак трэба чалавеку выростаць? Нават і цяпер часам старэйшы возьме ды ўспамяне. Мы, кажа, пры табе ніколі дабра не бачылі. Як бы гэта, я тут вінаваты ў чым. Малодшы, малодшы. Дык той усё вучыцца хацеў. Намагаўся аж страх. А тым часам, дзе ў мяне дастатак для гэтага, а? Мне яго і шкада было. І тады шкада было, і цяпер. Я дык усё адмоўчаўся перад ім. Раз толькі не вытрымаў, сказаў нешта груба, а ён мне ў адказ... Калі, кажа, на гэткае жыццё, дык на чорта ты мяне на свет пусціў. А ты ведаеш, што гэта значыць, калі дзіця папракае бацьку, што ён яго на свет пусціў. Ведаеш ты, што гэта? Дык от я і дадумаўся. Трэба на свеце, каб было так, што дзіця дзякавала бацьку за тое, што з'явілася яно на свет. Гэтак ці не, а? А? Ты скажы, скажы. Правду я кажу. Ну, так і яно от усё. Вядома, што ўсё гэта чалавека вучыць. А сілы ў мяне было, чорт яго ведае. Так я яе ўсё і ўвагнаў ва ўсялякі там смалакурні, і куды ты сабе хочаш, і без толку ўсё. Што ж ты скажаш? І шкада ўсяго. Самога сябе шкада, як падумаеш, каб гэта я радзіўся пазней крыху, а? Што ж, немач, мяне цяпер агортвае ўжо. Гады, гады, ай, гады. Дуб і той ломіцца, камень і той крышыцца, а то чалавек. Ціва вялікая, а гадоў не вернеш. Усё чалавек можа на свеце, а гадоў не вернеш і роднага бацьку з маткаю за грошы не купіш. Тамаш дыхнуў Алесі ў твар дымам з вішнёвага свайго папяросніка. Ішоў моўчкі, пахвостваючы на хаду пугаю па сухой мятліцы на каляінах раз'езджанай дарогі. Памаўчаўшы зноў: «Ты, браце, от хочацца сказаць, ды часамі адразу выказаць нейк не магу, от што». Алесь маўчаў. Тамаш папробаваў скрывіць твар нясмелаю нейкаю смешкаю. «Эй, жыві ты, браце, ды пладзі дзяцей!» І яшчэ памаўчаўшы: «Іначай жыць яны будуць. Я гэта сам уздзёў сабе ў галаву і ўсім дзяўбу, усюды гавару». І пачаў пра нешта думаць. Шырока ступаў новымі разношанымі ўжо ботамі, без перапынку курыў зноў: «Цяпер от той на мяне воўкам глядзіць, а той чакае, што з гэтага ўсяго будзе. А я...» Моцна і здорава ўздыхнуў. «А я раблю і шкадую, што гады прайшлі, што доўга не давядзецца ўжо на свеце пажыць». Алесь востра бліснуў вачыма. «Невядома. Ой, што ты, браце, жартуеш? Хіба сябе дрэнна чуеце? Я ж казаў табе, што немач мяне гортвае. Падлячыцца? Ай, што ты тут падлечышся? Прайду трохі, ногі млеюць. Як разварушацца пры рабоце, дык яшчэ нічога, а так, дык хоць і сядзі на адным месцы, як усё роўна ланцугом прыкованы. Не даюць веры. Кажуць усё, што я здаровы, што я рухавы, а ўсярэдзіне ў мяне здароўя няма. Каб лепш ведаць, як не мне самому. А скажы ты, каму?» «Менш рабіць трэба». «Ха, менш рабіць трэба, гэта вядома. Ёсць жа, здаецца, ад каго?» «Дык яно ёсць. Я ж ужо і гаспадар дома так сабе прышы, як той казаў кабылі хвост. Сын!» «Што, сынам ладу няма?» «Не, што ты?» «Ну а што?» «Заправляе ён усім. Ну, а мне што, няхай гаспадарыць. Я от памагаю адно, колькі магу. Зноў закурыў і ўсё схвоствуў пугаю сухую мятліцу на каляінах. Алесь нічога не гаварыў. Стукалі калёсы, трасліся вазы. Хмары ўсё плылі па высокім небе, гусціліся на даляглядах, сінелі і цямнелі над зямлёю. Гойдаліся вятры на дрэвах. Зямля маўчала, слухала ў чулай дрымоце і вострай чуласці. Поле пахла ветрам і шырынёю сваёй жадала сонца. Сінелі лясы ціха і нявінна. Так па-дзіцячаму свецяцца конскія вочы на палявых дарогах. Давно ўжо абветрылі дарогі, пашарэла ралля і добра ўрунела жыта. Поле сумавала пад густымі вятрамі, пад радасным пахам ядлоўцу. І следу не засталося ад курлыкання журавлёў, плаўнага руху гусей. Балоты жаўцелі ў хмурнасці сініх дзён, маўчалі і шырліся асенняй уволі. Пахла зямля карою дрэваў, халодным карэннем мокрага зелля з рэкавых берагоў і з дна рэчак, чыстых і ціхіх, як конская вок. Яшчэ часамі пастушкі гналі авечкі ветравым полем і туманілі неба дымам сухога картапляніку, пробавалі спяваць салдацкія песні, пасля маўчалі, аддаючыся задумённасці сухой саломы і пажаўцелай травы. Якая ж трава маўчала на полі, і ў якіх жа туманах вырастала яна і сохла. Пыльнае сцябло было ў травы, апыленае летнюю гарачынёю, размахамі асенняй волі, веснавымі вятрамі з сонцам і нястрыннасцю дарог. Ляжалі дарогі, беглі ў свет, і гойдалася трава каля іх. У карэннях травы ў земляной прытульнасці летавалі мурашкі, паўзалі па траве і жылі, вятры атрасалі іх з травы, дажджы палівалі траву і лашчыла яе сонца. З'ядалі траву коні, і сіні куст вырастаў і купчасціўся зноў. На хмурных дарогах надоўга асталявалася восень. Жыла ў неабходнасці свету і цешылася радасцю зямлі. Збіралася ўміраць восень, і ў павольным скананні яе хваляваліся буры, кіпелі імкненні, і ў пажоўклай траве была радасць гэтых і ўсякіх дзён. Жыла і кіпела ў пахучай зямлі, у каменнях, у лісці. Асеннія туманы узнімаліся і сядалі. Разыходзіліся яны па зямлі, кроплямі вады сядаючы на дрэвы, на камень. Зыкі доўга гучэлі ў туманах, і ўсё чулае і радаснае, задумённае і сумнае, жывое трымала ў сабе іх вясёлую сілу. Дні праходзілі, мерклі і нараджаліся. Які туман стаяў на дарозе, перавесіўшыся набок, каб не абмуляцца, паволі ехаў сабе конна Юрка. Толькі чуў, як пахне ядловец, і за пяць конскіх крокаў ад сябе нічога больш не бачыў густых засцілах туману. Пацмокваў губамі на каня, паплёваў, паабапал яго шыі, і ўсё пачынаў цягнуць без концу, як зямныя дарогі песню. Эй, ты, эй, эй, эй, ты, эй, эй, фю-ху-ху. І думаў, коль і гэта будзе ўжо, як мама памерла. Ці месяц, ці паўтара, ці можа і два. А пасля пачаў думаць пра каня. Глядзеў, як конь трос шчуплаю грываю, шкадаваў яго. Пасля пачаў разважаць сам сабою. Прыш вы павінны быць добрымі. І калі па праўдзе, гэта шавец праз тры дні, як казаў кагадзе па шые, то ў нядзелю можна будзе абуць іх. Толькі няхай жа тады сам тата ідзе па іх, бо на кані зноў ехаць, дык толькі абмуляюся на драбінах, мусіць, такі праўда, што не заедзеш. Хіба пацяплее на двары, тады босы пайду, а калі будзе гэтак холадна, дык як жа я зайду ў гэтых маміных чаравіках, адно ногі паабрэзваю. Адно каб як гэта дастаць дзе трохі грошай на ваксу. Дык вельмі б добра было, каб... Ах, наваксаваць, боты... Новыя яны так добра, але як трохі паносяцца. Невядома, невядома, колькі гэта капеек вакса каштуе. На агародзе спаткаў яго рыжы сабака. Ішоў збоку, падбягаў, падскакваў, стараючыся лізнуць яго ў твар. Твару дастаць не мог і аблізваў усё нагу. «Пайшоў, не ліжыся! Пайшоў вон!» Сабака на момант адбягаўся, выпярэджваў каня. «На, цю-цюць, на, хадзі сюды! Куды ты? Тфу!» Сабака варочаўся і бег насустрач. Каля школы таварыша не далі яму праехаць. «Чаму ты сягоння вучыцца не прыйшоў? А чаму урокі прапусціў? Дзе ты быў, Юрка?» «А чаму твой конь такі худы? Куды ты гэта ездзіў? Гэта твой сабака?» Ён толькі усміхаўся і ехаў далей. Юзік дагнаў яго і шоў попліч. «Дзе ты быў, Юрка?» «У чучанух». «Чаго?» «Ездзіў даведацца, ці боты гатовы». «А чаму ж вы у чучаны аддавалі шыць? А там танней шыюць». «А што, не гатовы яшчэ?» «Не яшчэ». «А калі будуць гатовы?» «К нядзелі». «Колькі, слухай, колькі гэта каштуе вакса?» «Не ведаю. Мусіць, 10 копеек». «Не, здаецца, 7». «Ну, але, мусіць 7. А на што табе?» «А от, як боты будуць, без ваксы нядобра». «Турны ты. Так ты можаш прасіць у Мікалая, ён жа кожную нядзелю боты ваксуе». «Ай, дык ён дасць раз ці два, пасля возьмі ды і не дасць. Найлепш сваю мець». «А вы, як перад вялікаднім калолі япрука, дык шчацінні прадавалі ці не?» «Не, ляжыць у сенцах на бэльцы. Тата як закуля цяпер зімою другога, дык тады разам прадасць». «А, дык ты вазьмі трохі шчаціння, ты занясі на места прадаць. От табе і будзе на ваксу». «А як тата агледзіцца? Ай, вельмі ён пазнае». «Ну, дык я так і зраблю хіба». «Зрабі». «А калі тата запытае, дзе я ўзяў грошай на ваксу, скажы, што знайшоў на месце 10 копеек». «Не дасць веры». «Дасць, дасць». «А чаму ты так рана са школы ідзеш?» «Цяпер матэматыка засталася, няхай яна згарыць, яна мне страшна. Я дома учора задач не рашыў». «Так уцякаеш». «Няхай яно згарыць. Яшчэ настаўнік возьме ды падушку выкліча, тады хоць плач. А калі папытае заўтра, дзе ты са школы падзеўся быў сёння, скажу, што галава забалела. А ён возьме ды папытае у цябе сённяшніх задач. От ты тады і паскачаш перад ім». «Не папытае». «А калі папытае?» «Скажу, што вывучу, але праз дзень забыўся. А калі папытае ў цябе, дык Чаму ты сёння не быў? Скажу, што ботаў не было. А як раней хадзіў? Ну, раней цяплей было. Што ты будзеш цяпер рабіць? Нічога. А ты? І я нічога. Можа, пойдзем куды? Куды? Ну, куды-небудзь. Ну, добра. Пад'ехалі пад хату. Абмуляўся? Трохі. Гэта і сабака за табою бегаў. Не, спаткаў на дарозе. От паабедаю і зайду па цябе, добра? Добра. Адно будзь дома. Буду. Удвух увялі яны каня ў хлеў. Конь адразу пачаў церціся губамі і шыяю аб жалоб. Пераступаў з нагі на нагу. Еш! Конь нічога не браў у рот. Чаму ты не ясі? Можа, ён піць хоча. Як ехаў, пробаваў паіць у рэчцы. Піў? Не, нават і губ не памачыў. Бачыш, які худы. Які хворы ён. Думаеш, не? І стары. І стары. Дык што будзе? Нічога. Мусіць, здохне скора. Шаноўныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.